भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता आठवां अध्याय श्लोक संख्या 8। ध्यास योग युक्तेन हे पद, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने को महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर की प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है, किंतु वे भौतिक कल्मश से युक्त है। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान की अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण वासुदेव आदि स्वांशी के युग में परम भोक्ता है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का उसके किसी भी रूप नारायण कृष्ण राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अच्छा आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। काय उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है, जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे तो वह निश्चित है कि इस जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेगा। अंग्रेजी में श्री प्रभुपाद गॉड शब्द ज्यादा नहीं बोलते थे। गॉड का मतलब भगवान। श्रील प्रभुपाद प्राय सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जिसका अर्थ विश्व में मिलते हैं, परमम पुरुषम दिव्यम। गॉड का मतलब क्या है? जतो मत ततो पद। जितने भी लोग हैं जो गॉड के विश्वासी हैं, इतने सारे मत भी है, वो गॉड कैसे है, कौन है, एक ही नहीं। हम भगवान को विश्वास करते हैं लेकिन एक ही नहीं, हमें मालूम नहीं। अगर हो अच्छा हो हमको आशीर्वाद देगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही कुछ हो। बहुत लोग बोलते हैं जो गॉड कैसे है, तो सब लोग का मत है, सबको सभी व्यक्ति का मत के अनुसार भगवान होते। मेरे लिए गॉड ऐसा है, तुम्हारे लिए गॉड दूसरा भी है। ताकि यदि तुम चाहते हो तो गॉड पत्थर हो सकते, आकाश हो सकते, कल्पना हो सकते, गणेश हो सकते, साई बाबा हो सकते, कृष्ण भी हो सकते, मत के अनुसार। तो इस प्रकार भगवान का वर्णन हम भगवद्गीता में नहीं मिलते। श्री भगवान उवाच, वो भगवान कौन है? परमं पुरुषं दिव्यं कृष्ण भगवान तथा परतरं नान्यत् किञ्चित् अस्ति धनंजय। हे धनंजय, तुम धनंजय हो, तुम्हारे पास बहुत धन है, धन संग्रह किया, लेकिन मेरे ऊपर कोई नहीं, मेरा ऐश्वर्य अपर्याप्त, तुम्हारे पास बहुत धन है और मेरे पास सब कुछ धन संपत्ति ऐश्वर्य पूरा जगत में जो है, और सब धन जो तुम्हारा है वो एक्चुअली मेरा है। ऐश्वर्य से समग्र से धीर्य से यश से ज्ञान वैराग्य योजना सन्नम भगत इंद्र। ये भगवान शब्द की खड़ी भाषा है। तो ये भगवान शब्द काल्पनिक वास्तु नहीं है। उस शब्द का बराबर हरिभाषा है। ये जिनके पास सब ऐश्वर्य है, समग्र से वीर्य से पूरी शक्ति, यश कीर्ति पूरी कीर्ति कृष्ण, सुंदरता पूरा सुंदरता कृष्ण कृष्ण, पूरा ज्ञान कृष्ण का, और वैराग्य भी, सब गुण जो है सबका मूल स्रोत है कृष्ण, और सब दिव्य गुण कृष्ण के है। और यदि किसी व्यक्ति में हम कुछ गुण देखते हैं तो समझना चाहिए कि वो गुण भगवान की प्रतिबिंब, सब गुण कृष्ण में, और सब जीव कृष्ण के अंश, ममाय वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। तो किसी अंश में अगर हम कुछ गुण देखते तो समझना चाहिए वो गुण चाहे भी ऐश्वर्य यश ज्ञान कृपा इत्यादि जो भी गुण हो, वो भगवान जो गुण सागर है, वो गुण सागर भगवान से मिला, वो गुण एक बूंद, और भगवान कृष्ण गुण सागर, गुणार्ण गुणानिधि, ये सब शब्द भगवान के नाम है। भगवान के असंख्य नाम है क्योंकि उनके असंख्य गुण है, असंख्य रूप है, असंख्य लीला है। वे परमं पुरुषं दिव्यं। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि पुरुष का मतलब भोक्ता। इस भौतिक जगत में हम यहाँ पर है क्योंकि हम भूल धारणा से आपन को भोक्ता मानते। ईश्वरो हम अहम भोगी। समझना चाहिए कि ईश्वर परम कृष्ण और वे भोक्ता भी है। अहम ही सर्वयज्ञ हम भोक्ता च प्रभु। वे भोक्ता वे प्रभु है। हम कृष्ण का अंश है और इसलिए हमारा धर्म है कृष्ण की सेवा करना। तो इतना सब भगवद गीता से समझना चाहिए। पूरा भगवद गीता का उपदेश का सार अंश यही है कि कृष्ण प्रभु है और सब जीव उनके दास है। तो ये बहुत बड़ी बात है। भगवद गीता आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवेश है, लेकिन ये ज्ञान जो भगवद गीता में मिलते वो तुच्छ ज्ञान नहीं। बहुनाम जन्मनामांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ। क्रौ क्रौ जन्मों के पश्चात एक भाग्यवान सुदुर्लभ साधु ज्ञानी समझते कि वासुदेव कृष्ण सब कुछ है। तो वो ज्ञान प्राप्त करना सुगम नहीं है। हंथास्तु कोटि शब्द वत्सर संप्रदम यो वायो रथा भी मनसो मनि पूर्णवानम सौभ्यस्ति यत्र विदेशीन्य विचिन्त्य तत्र गोविंदवादी पुरुषम तमाम योग्यम ज्ञानियम। जो प्रयास करते हैं कठोर तपस्या करने से भगवान को समझना शायद बहुत बहुत बहुत जन्मों के पश्चात समझ लेंगे कि गोविंदम आदि पुरुषम। आदि पुरुष गोविंद है और उनकी पाचना करना चाहिए। क्यों नहीं समझते? क्यों? कृष्ण अविचिन्त्य तत्व है। तो जितने भी हम साधारण भौतिक बुद्धि प्रयास करते कृष्ण को समझना तो संभव नहीं है, क्योंकि भगवान साधारण बुद्धि के अतीत है। क्रौ क्रौ आइंस्टाइन क्रौ क्रौ जन्मों में भी कृष्ण तत्व के बारे में वंचित हुए। और जो साधारण व्यक्ति है साधारण बुद्धिमान परंतु स्वीकार करते हैं कि भगवान है, हम तुच्छ सामान्य है और इसलिए हमको उनके चरण में शरण लेना। तो वो व्यक्ति केवल इस बात को स्वीकार करने से परम ज्ञानी बन जाते। मैं आइंस्टाइन से बुद्धिमान हूं, बेशरम से मैं बोलता हूं मुझको नोबेल प्राइज दे दो, आप सभी लोगों को दे। जो स्वीकार करते हैं कि कृष्ण परम सत्य है, वे परम पुरुष है और मैं उनका दास हूं, वो व्यक्ति परम ज्ञानी है। आइंस्टाइन कहा गया हमें नाला में वो एक चीटी वो आइंस्टाइन आइंस्टाइन जा रहा हमें नाला में कहा जाए। लेकिन जो कृष्ण भक्त है जो वापस नहीं है इस भौतिक संसार, आइंस्टाइन तो वापस आ जाए, हमें नालम ने कहा, लेकिन निश्चित है कि वापस आ जाए। लेकिन कृष्ण के भक्त जन्म कर्म चने दिव्यम एवं योगेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेव सोचो। भगवान कृष्ण के पास परम ज्ञानी है। कैसे लोग जो कृष्ण में विश्वास करते हैं तो इतने बड़े पंडित नहीं होते हुए यदि विश्वास है कि परम सत्य कृष्ण है। श्रद्धा वाम भजते यो माम समय युक्त तमो मतः श्रद्धा से कृष्ण की भक्ति करते हैं वे परम योगी है परम ज्ञानी है और कृष्ण की कृपा से उनके धाम जाते हैं। तो इस श्री राधा गिरिधारी मंदिर में योगाभ्यास योगाभ्यास उपदेश होते हैं। योगाभ्यास तो योग कैसे होते अभ्यास योग ईश्वर में अभ्यास योग युक्त है ना। वो अभ्यास क्या है? सिरासन हलासन आसन नहीं हम सिर्फ सुखासन नहीं बैठ रहे और कृष्ण कथा सुनते यही परम योग परम योग अभ्यास कठोर तपस्या करना कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण के बारे में श्रवण करो कीर्तन करो उसके बाद और राधा गिरिधारी का दर्शन कीजिए यही परम योग भगवदगीता में ये सब शब्द बहुत बार भगवान और अर्जुन भी कहते योग अभ्यास ज्ञान कर्म ये सभी शब्दों का चरम स्तर क्या है? चेतसा नान्य कामिना अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्य कामिना परम पुरुषम दिव्यम याति कारणम सदैव कृष्ण का स्मरण करना परम योग है परम ज्ञान है। ये अनन्य शब्द कई बार भगवद गीता में अनन्यास चिंतन ये जन हर उपास्थाम नित्याभियुक्ता हम योग क्षेम जो व्यक्ति मेरे पास सदैव मुझको चिंतन करते तो वो भक्त को मैं सहायता करता हूँ और वो सब कुछ जो उसका प्रयोजन है योग करने के लिए नहीं देता हूँ कृष्ण कहते हैं। विशिष्ट क्या है? अनन्य चैत सततम यो माम स्मृति एक ही बात है यो माम स्मृति नित्य सस्याहम सुलभ अर्थ नित्य युक्त योगेन भक्ति कृष्ण भक्ति अनन्य भक्ति भगवत गीता का वास्तव उपदेश भगवत गीता में श्री कृष्ण काम योग ज्ञान ये सब के बारे में कहते हैं लेकिन निश्चित भगवत गीता का वास्तव उपदेश कृष्ण का वास्तव उपदेश चरम उपदेश है भक्ति का अनन्य चेत सतत बार बार कृष्ण के अनन्य इसका मतलब एकमात्र सिर्फ कृष्ण पर मन लगाना चाहिए। अनन्य चेत सतत मतलब सदैव चिंतन करना क्या विषय यो माम स्मरति नित्य अनन्य दो शब्द है अनन्य नित्य अनन्य का मतलब केवल कृष्ण पर ध्यान होना चाहिए और सतत नित्य शब्द सदैव सतत तो ये सब शब्द बार बार भगवद गीता में आते हैं Satatam Kirtayantoma Yatantascha Duravrata Namasyantascha Mandhatya Nitya Yukta Bhakti Yukta Baba Ishwamin Abhyasa Yoga Yukta Yukta ka matlab Yukti or Yog Uto Shakta Ehi Arati Yukta Konecha कर्म ज्ञान और ध्यान योग परम योग नहीं है क्योंकि तीनों से युक्ति जो कृष्ण के साथ होना चाहिए वो पूर्ण नहीं होता। कर्म योग में ज्ञान योग में ध्यान योग में कुछ संबंध रखना कृष्ण के साथ परंतु पूर्ण युक्ति होती है सर्वधामान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इस प्रकार और सब दूसरे धाम छोड़ के केवल कृष्ण की शरण में हम और कर्म योग में पूरी शरण नहीं होते ज्ञान योग में पूरी शरण नहीं होते ध्यान योग में नहीं क्योंकि कर्मी ज्ञानी और योगी ही की पूरी श्रद्धा नहीं है कृष्ण में और दूसरा स्वार्थ का विचार है नथे विदु स्वार्थ गति विष्णु हमारा स्वार्थ क्या है हम कृष्ण का दास है उनकी सेवा में अनन्य सतत सेवा में हमारा वास्तव स्वार्थ नहीं उससे पूर्ण आनंद मिलते हैं संसार से मुक्ति मिलती है और सब कुछ जो हमारा हित है तो उस सर्वधाम त्यजा माम एक शरण रजा उससे हमें मिलते और कर्मयोग में वो अलग स्वार्थ का विचार है कि हम पुण्य कर्म करेंगे और कृष्ण को रखेंगे उनकी पूजा हम करेंगे लेकिन हमारा वास्तव उद्देश्य है स्वार्थ जाना धन ऐश्वर्य भोग करने की इच्छा और ज्ञान नहीं कि मैं मुक्त होगा वो विचार है वो इच्छा है लेकिन कि मुक्ति मुक्ति कांग्यथा रूपम स्वरूप अव्यवस्थित ही मुक्ति वास्तव मुक्ति क्या है संसार से संसारिक इच्छाओं से मुक्त होना और केवल यही कामना रखना कि मन धन ध्यान सब कुछ से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें ये वास्तव मुक्ति है लेकिन ज्ञानियों की इच्छा है मुक्त होना ऐसे बस मुक्त हो गया बस अभी आराम और कुछ काम नहीं कुछ कष्ट नहीं है बस अनंत शायन कृष्ण का नाम अनंत ना के ऊपर शायन करते और ज्ञानियों की इच्छा है हम संसारिक क्लेश से मुक्ति मिलेंगे और बस हमारा और कुछ नहीं करना सेवा करने की इच्छा नहीं है इसलिए वो मुक्ति भगवान की ज्योति में लीन हो जाना वो पूर्ण मुक्ति नहीं है इसलिए क्या होते हैं लोग जो ज्ञान और योग से कठोर तपस्या करने से मुक्त होते हैं लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते उनकी क्या गति होती है ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना स्वयस्त भाव अविशुद्ध बुद्धय आरोग्य कृच्छ्रे परम पदम सतम पतंत्यतो अनावृत युष्मद विमुक्ति विमुक्त माने लोग जो सोचते ही मैं मुक्त हो गया हूँ, कठोर तपस्या करने से। तो वास्तव में पूर्ण मुक्त नहीं है, और वो तथा कथित मुक्त वस्त्र से फिर पतित होते, क्योंकि उनका अनादर है कृष्ण के चरण के लिए। और योग्य हूं की इच्छा है सिद्धि प्राप्त करना, कुछ जादू देकर। तो वे भी शरणागत कृष्ण भक्त नहीं, कृष्ण भक्त निष्काम तेव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। कर्मियों की भौतिक भोग की इच्छा है, ज्ञानियों की मुक्ति इच्छा है, योगियों की सिद्धि प्राप्ति इच्छा है, और केवल कृष्ण भक्त शुद्ध कृष्ण भक्तों शांत है, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है, केवल यही इच्छा है। तो कैसे हम कृष्ण सेवक करें? तो ये उपदेश भगवद गीता का मूल सूत्र है कि कृष्ण भगवान है, वे प्रभु है, हम उनके दास है, और उनकी अनन्य अभी चार नहीं, अर्थात जिसमें कोई दूसरी इच्छा उद्देश्य नहीं आते, उनकी अभी चार नहीं अनन्य सेवा करने से जीव जिसका नाम है भक्ति, शुद्धा भक्ति, अभिमिश्रित भक्ति, उससे जीव का आरंभ है। और इसलिए इस विषय पर मैं बार बार कहता हूँ, मैं स्वयं को उपचार करता हूँ, और दूसरे जो इस कथा सुनते हैं उनका धर्म हित भी होते, क्योंकि केवल इस बहुत सरल बात समझने से जीवन पूर्ण सिद्ध होते। मैं कृष्णदास हूँ, वे भगवान, कृष्णदास ये विश्वास कर लेगा और दुख न, बस और दुख नहीं है। इतना सब प्लानिंग कमीशन बनाने का जरूरत नहीं है, 5-year plan 10-year plan कोई जरूरत नहीं है। चंद हरे कृष्ण कहो, सुखी रहो, बस जीवन सारा है, आध्यात्मिक पथ सारा है, लेकिन हम मूर्ख, वो हमारा समस्या। तो हमारी मूर्ख हटाने के लिए श्री कृष्ण भगवद गीता कहते हैं, और आज तक जो भगवान है भगवद गीता की वाणी यथारूप ग्रहण करेंगे, और उसके अनुसार उनका जीवन पूर्ण रूप से सिद्ध बनेंगे कृष्ण भक्ति के। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। भगवद गीता का मूल सूत्र है कृष्ण सेवा का, और कृष्ण सेवा का मूल सूत्र है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण। हम अभी सौराष्ट्र तौर से वापस आए, जमुना हमारे ग्रुप में कितना 10 ब्रह्मचारी 10 ब्रह्मचारी एक वानप्रस्थ राधा गोपीनाथ प्रभु युवक जैसे, लेकिन शरीर का अंग ज्यादा हो गया, लेकिन शक्ति है, भाव है, नवीन युवक जैसे। तो 10 ब्रह्मचारी एक वानप्रस्थ और एक सन्यासी जमनागर रथ यात्रा वहां पर हम उपस्थित थे, तो वहां से वो रात को क्या हम रैली महबूबा भावना भाव लागत और आज यहाँ है, तो सब जाएगा में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और हमें देखे ऐसे सौराष्ट्र लोग तो आज तक पुण्यवान है, भक्तिमान है, और यहाँ वापस आते हमें सोचे क्या हो गया, यहाँ का वातावरण एकदम अलग है, तो युवक युवती एक साथ चलते हैं, सब पैंट्स टी शर्ट पहनने हैं, कौन युवक कौन युवती उसको मुश्किल तो हमें लगते है कि आनंद में कुछ आनंद नहीं है, राधा गिरिधारी की शरण कहला, तो जो राधा गिरिधारी की शरण है आप सब जबरदस्त बचा किसी जिससे परम प्रेमानंद हो गए आपको, नहीं तो इस भौतिक सुख का आनंद का नाम है तो सब नरक जैसे बन रहा है। हरे कृष्ण। प्रश्न, किसी का प्रश्न? कल भक्ति विनोद ठाकुर का निरह महोत्सव है, कल सुबह उसको उद्यापन करने के लिए हम कुछ भक्ति विनोद ठाकुर कृत कीर्तन गाएंगे, और उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर का दिव्य आनंद का वर्णन करने के लिए दीक्षा अनुष्ठान होगा। भक्तिराव ठाकुर की इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित हरिनाम केवल बंगाल और ऋषभ राज्य में नहीं रहेगा, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी पृथ्वी से आचे जस नागर आदि ग्राम सवच प्रचार वही विवरण हर गाँव हर नगर में चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचारित होगा। इस आधुनिक युग में भक्तिविनोद ठाकुर सर्वप्रथम प्रयत्न किए थे चैतन्य महाप्रभु का वाणी प्रचार करना, आधुनिक शिक्षा का विधान के अनुसार। तो कल आप सब मंदिर आए सुबह का समय, छोटा कीर्तन महोत्सव होगा और उसके पश्चात दीक्षा अनुष्ठान होगा। हरे कृष्ण। और अभी भी हम